Sì, c'è un po' domande, se credo. Evet, Aleyna için evet diyenler 1'e, hayır diyenler 2'ye basıyor. 1 evet, 2 hayır. Murat. Aleyna hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi senin sesini türkülerle buluşturmak inanılmaz güzel bir şey. Gerçekten çok karakteristik bir sesin var. Bir yerde duyduğun zaman işte bu Aleyna diyebileceğim bir sese sahipsin. Yani çok karakteristik, sana has, kendine has bir sese sahipsin. Ve bu sesin türkülerle buluşması bir de ayrıyetten güzel olmuş. Çok büyük bir keyifle dinledim seni. Çok gerçekten teşekkür ederim. Gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Arkadaşlar sizlere de tebrik ediyorum. Ellerinize sağlık. Senin de ağzına sağlık. Çok teşekkürler. İnşallah güzel bir sonuç alırsın. Öyle umut inşallah. Ediyorum, öyle istiyorum. Seyircimiz ne takdir edecek bilmiyorum. Ama göreceğiz. Tebrik ederim hepinizi. Eser. Valla ben de seni izlerken çok keyif alıyorum. Bayılıyorum yani. İnşallah hani bu yarışmada ne olur ne olmaz bilmiyorum. Yani çünkü hem bir ses yarışması değil ama izlemesi çok keyifli olduğu için yarı finale kadar geldin. İnşallah finale de gidersin. Çok teşekkür ederim. Ama senin ileride doğru tercihler yaparak, hayatına ilgili doğru kararlar vererek çok önemli bir hani böyle bir ses sanatçısı olmanı hep ileride seni dinlemek isterim yani. İnşallah çok olur. Çok sağ olun. İnşallah. Bir şey ekleyebilir miyim bu arada? Tabii. Ben bu atmosferi, bu sahneyi solumaktan her zaman gurur duydum, çok mutluydum. Ve bu sahnede de mutluyum ama ekstra bir mutluluğumuz daha var bizim bugün. Bu şarkıları bu gece ben çok hissederek söyledim, ilk şarkımız özellikle. Buraya gelmeden 1,5 ay önce ekip arkadaşlarımdan birini kaybettik. O buradaydı, ruhu buradaydı, o yüzden çok mutluyduk. Çok sevinçliydik, onunla beraberdik. Biz de yarışırken burada mıydı? Gelecekti bizimle beraber ama kader. Ha, ama o aslında burada. Hatta hep bu taraftaydı, ben hissettim. Çok mutluluk duyduk bu yüzden de. Peki, Aleyna'nın yüzdesini öğreniyoruz. Bakalım yüzde kaç evet demiş. Gayet güzel bir sonuç ama tabii ki öbür performansları bekleyeceksin. Tebrik ediyoruz. Alkışlarla teşekkür ederim. Çok sağ olun.